ci len wëñ ku doye di la wëñ ku ñak solo la wëñ ku sal ci la wëñ ku bari la yépp taxul dama adamay mëna jëlé wëñ Dakar daral ngeen mënul waxuma la wëñ fi ne way yo tok yo ci bopam isi ñu defar yépp ndax xex yo téwul dëkk baangi xex del ak yo su nekk bay go amna yo tok su amna leneen amna poudre yéet lu nañu def ko waye fim nek ni jele fi yo meñugul ko len len ñu dank len rek fim nepp ñi waat wen ñi nit non la mel ak ñun len len nga yor len nek ci diko lek wen ñew ci te doko mënal dara motax mune mom khurtubi yalla tabaraka taala daadi tan yo mune fa iza kana huwa alladhi huwa ad'afu alhayawanati wa akhar la yaqdiru man ajduhum min duni llahi ala qalqi mithlihi wa daf'i aziyatihi فكيف يجوز أن يكونوا آلهة معبودين وأربابا متاعين وهذا من أقوى الحجة وأوضح البرهان تفسير القرطبي جوكي فوكا نيار قاتوم جروم نين فوكا اك جروم نيار كون سيني بارام مثال مي مثال موامسر نيك كيب كو خامني سي نين جاخلي ووكو ماختي كو سي نير بغ مو ديفار كو يالا نينا ньоญا ньоญا مانا دون لاي يخلقو زبابا بيند نيو وين walaw ittama'u lahu suñu dajé wolit bëgg bind wéñ duñu bind wéñ way naw ndax sirrul hayati la kenn munta def ci lenn fekere dundu la kenn munta def ci lenn tabarakallah suñu borom jalla jalaluhu rek wa azza kamaluhu mom rek moko def moko man yalla mu ne wa in yaslubhum bu jëlon ci ñom asbabu wéñ cey am dara la yan ci soxu min ko duñ ko manam nangu ci mom manam sa dépense bi lo 666 lañ lekk sa dépense ki gëna 6 ci Dakar bu toggé fokk wëñ dana ca lekk ma nga ji nga yor lo ci bëgg bëgg bëgg bëgg téré wëñ bi yalla néna wëñ dana ci lekk tay bu ci lekké yalla néna lëm ci jël mënu ko nangu wa in yaslubhumu zubabu shay'an la ya'in fasun minhu su lañ jëlé ci li ngay lekk lu mu tuuti tuuti suñu borom neena mënoo ko nangu ci weñ mënoo ko nangu ci weñ kon da'ufa at-talib wal matlub da'ufa neewna doole at-talib ka dem ca ke di sakku dara wal matlub ak ci ni sakku ci mom dara ko xamne ci mënoo bind weñ ko xamne ci bu weñ jëlon ci yow dara mënoo ko nangu kon yow neew nga doole weñ tam neewna doole waye yow mi ñew ci ki te du yalla ngay sakku ci mom ku la dimbele yalla tabaraka taala momit won la ne la ay ndimbal ci ñi amu ci kenn ko ko man motax ma gan ma ndaysan day balé kërëm ba farfa ñent dërb mu jënd ci soow daadi koy denc wëñ yi daadi ñew lap ca daadi yaq soow ma yépp ndaba tabarakal mu mer ci lool lu tax wëñ yi defal def ko ni mu dem tribunal ba mu demé tribunal wax ko ci bi ne ko wëñ yi dañ ma yaqal ñi bindal ko benn kayit autorisé ko wëñ wum gis rek tabarakal amna sañ ca ñu reñ ko waye fim taxaw mi ngi yor aw yet mu gis ci bop juge bi ci ko bindal autorisation bi aw weñ ndaysan nek mu daldi xat yet wa door ko ci kaw bop wajoja weñ wa daldi raw waja daldi fatu kon da'ufa wala bag waja daldi xanyu da'ufa talibu wal matlub ni borom tabaraku taala misal mi nga xamne mom la misal ci lepp lu ñuy laq ci mom te du suñu borom tabaraku taala ibn abbas neena da'ufa al-aabidu الذي يطلب الخير من الصنم والمطلوب الذي هو الصنم فكل منهما حقير ضعيف كدفي نمكو واخا موم ني الطالب الصنم والمطلوب الذباب وقال سدي الطالب العابد والمطلوب الصنم نفسه وهذا هو الراجح وهو الذي اخترناه بدمتي دكتور علي صابوني ني موم واخ بوبو لا غنا جاب waye it nak lolou yemul ci ay xéeram nak nit ñi bayyi nañu ñaare dem ci xéeram naan ko dama jaxla ci nangam legi tabarakallah dafa joge ci niveau bobu dem ci niveau benen nak shirku da fay mag ni xelum dama adama di magge di laqoto yam don laqoto mom dal moy di rek su nit jaxlé laqku nit wala mu jaxlé laqku ab terelin wala yu demé ni ko yoyu la suñu borom tabaraku taala di dindi fofu yalla mune ma qadarullah حق قدره ما قدر الله حق قدره ما غلن يالا دغ دغ ماغام ريسبكتي وون يالا دغ دغ ريسبكت ما قدر الله حق قدره mu ne dama demay ñi mel ni wallahi teggun yalla fañ ko wara tek ma qadrullah haqq qadrihi ndax ku tegg yalla fañ ko wara tek bu laq jotté mom rek ngay laq lutax ndax te inna allah yalla la ghawiyyun moy ku katan ki aziz ku tadla suratul ajji ay jurum ñaar fuk ak ñent ma qadrullah haqq qadrihi yalla neena yeen nit ñi teggul len ma fañ ma wara tek monté wax joji de ko tegg yalla fañ ko wara tek nga xamne fo nek mang fa ñew lo wax deg nako lo def gis nako soko teggon fiñ ko wara tek dang ko ragal ragal bo xamne gi dulu fi mukk ci limi tere waye it fu muy degle du xol mukk gis lu fa nan ana diw ñu nan ko ñewugul te ñaar du rek la ak la yalla am fi muy tere ak fu muy degle da war sa bu xole fa muy tere bu mu la fa gis mukk bo ragale yalla te magal ko haqq qadri fu muy degle sa bu xole bu mu wax mukk ana diw ñu ne ko ak segut wala ñi rappel ñu nan absent ne ko fi yalla dafa bëgg ñaari rëdd yooyu bu xoolee fi muy digle gis la waaye bu xoolee fi muy tere bu la fa gis mukk lu ko may rek ma qadrullah haqq qadrihi ku tegg yalla fa nga war tegg dal da nga xam ne loo laqatu laqatu so sangoo majji su duggee sa biir kër bu lëndemee bu ñëppii nelaw bu ñëppii xoole boo doon su jot ci biir jàkka ji sax di jëlaale yëf jaamur ci biir jàkka ji te gaa yeeguñu ko suñu borom tabaraka taala mi ngi koy jël mu ne kon ña nga xam ne ña ngay dem te rëdd fa may tere ma qadrullah haqq qadrihi waaye nañu xam ne inna allah yalla la qawiyun ku am kattanu noonu aziz ku tedd nga noonu ba nga xam ne lu ko neex sañ na koo def te su ko defee moom suñu borom tabaraka taala bu fekkoon ci ñun la sañ na ne maa tey def ko jalla jalaaluhu wa azza kamalu yàlla neen allahu yàlla yastafi mooy tànn min al malaikati ci malaaka yi rusulan ay ndaw wa min annaasi ci nit ñi it moo ci tànn ay ndaw yaxtaaru rusulan min al malaika liyakunu wusata لتبليغ الوحي الى انبيائه ويختار رسلا من البشر لتبليغ شرائع الدين لعباده لول داي داق دي ودي كيب كو خامني داغا باغني يونس بي عليه الصلاه والسلام من البشر تي ميلي فيلا يالا بغلا واني نياري خيتي يونس لاي ام رسلا من الملائكه ورسلا من الناس الله يالا يستفي ميتان من الملائكه تي ملائكه يرسلا اي نام jël malaaka mi ñi jox ko wàllu santé waaw jël benn malaaka jox ko mu yor wàllu santé mooy reye tabarkàlla nga xam ne képp ko mu gane si fekk nga feebar da ngay wér ndax dootuñu la fañ moom malaaka moom moom comme seet si rek nga wér te mooy da ngay dee dee googu nag boo ko defee say bokk dutul la faj ndax wér nga tabarkàlla moo tax ñaari léeg-léeg buy faj si nit bu feebaree ba mu ñëw da ngay wér pelet waxtaan ak say mbokk ndeysaan li ci ëpp léeg-léeg nga daal di wéy mu am malaaka moo xam ne moo yor wàllu mbirum ndox mi mu yor malaaka moo xam ne moo yor wàllu finance muy lekk yeeg naan yeeg ñoom seen i demee ni ko yooyu mu yor malaaka moo xam ne moo yor leneen muy wàllu diggante safet étranger wala boo ko yeneen yi nga xam ne moo aju ci diggante yàlla ak nit ñi ci mel ni ambassadeur loolu meneen malaaka yor ko ak yeneen ak yeneen ak yeneen malaaka yi nekk ay malaaka yu bare bare bare bare yoo xam ne pari délégation la ñuy nekk ngay jàng ca inna anzalna fi laylatil qadr wa ma adraka ma laylatul qadr laylatul qadri xayru min alfi shahr tanazzalu almalaikatu war ruhu fiha bi izni rabbihim nga dégg mu ne min kulli amr kon yàlla yastafi mooy tànn min almalaikati ci malaaka yi rusulan ay ndaw di leen yebal ci ñun wa min annaasi ak nit ñi inna allaha yàlla samiun ku dégg la waaye xabir basir ku xam la ku gis la li nga xam ne moom la jaamil def jàlla jëlaalu yàlla yaalamu xam na moom rek xam maa bay ne ay diihim la fa kanam jaamil wa maa xalfahum ak la ci seen ginnaaw kenn ku ne ci ñun yàlla xam na li ci sa ginnaaw xam na li ci sa kanam li ci sa ginnaaw mooy bi nga gënee aduna ba tey li nga fi def ci jub li nga fi def ci juba ji lépp la suñu borom xam waaye li tàmbalee fii nga taxaw jëm ba baa ngay sangoo suuf jëm ba baa ngay dekki a ilal jannati am ila naar loolu suñu borom tabaraka taala yooyu yépp xam na ko yaalamu maa bayna aydihim wa maa xalfahum wa ilallahi ci yàlla turjaau la ñuy delloo al umuru mbir yi wala nga ne wa turjaau al umuru ilallahi mbir yépp ci yàlla lañ koy delloo subhanahu wa taala kon yaa yoan lazina amanu kon nag yéen ñi gëm lii yàlla y wax yéen ñi gëm ne bu ñepp dajé won bëgg bind wéñ diñ ko man yeen ñi gëm né lu wéñ jël ci ñun mënu ñu ko nangu yeen ñi gëm né dañu wara tégg yalla fiñ ko wara tégg yeen ñi gëm né yalla ko am katan la yeen ñi gëm né yalla aziz la ko tégal yeen ñi gëm né yalla day tan ci malaaka yi ay ndaw yeen ñi gëm né yalla day tan ci nit ñi ay ndaw yebal ko ci ñun yeen ñi gëm né yalla ku dégg la yeen ñi gëm né yalla koy gis la yeen ñi gëm né yalla xamna la ci seen ginaaw xamna la ci seen kanam da ñeen gëm ne ñun ñepp lañuy tak di dello ci yalla han irka'u de len ruko gaaw ndax ngeen am lu ngeen yobbu irka'u de len ruko ndax ngeen am lu ngeen yobbu dama bo fi gis buy waji tukki ma ngay wut lu ngeen yobbu leg leg mu debbu muraake cere wut sikr wala bok ndegam fofu am amu fa wut ay yobbal yu bare bare bare am ñu joge fi sankalak wurek loolu dañ ko yobbu ndax difa bëgg di rek ay laax digënd mi fi dama ko ñew xaat kuy waaj naka bo gisee rek xamne ci ngi waaj tikiru yaak waajaay waak taggo waak yoyu ndax bëgg lu mu yobbu waye mo ndax ñi nga xamne dañ wuur na leen dinañu dem ilal qiyamati ila yawmil qiyamati mo ndax ñi ngi waaj ba lu ñu yobbu yalla neena wa ilallahi turja'ul umur ya ayyuhallazina amanu yeen ñu gëm ne dañ leen takk bis laqas leen sangalen sangalen jox imam mu julle len ñu tek len ci auto bi mbaay yeen len ci jaar yobbu ba ci Allah ba Allah Allah waxti ba mu xoot nga teral ci wetu nday jor gi gaay sool la fa wañeeku ñoo ci kër gi togg ci ay lek ñu togg ci lek defari mburu lek lu na ñu dugg ci yalla mu ne irka'u ruku' len ndax ngeen am lu ngeen yobbu wasjudu sujud len gaaw ndax ngeen am lu ngeen yobbu wa'budu rabbakum wetal len sen borom ndax li ngeen di ruko ak sujud dar du ci wagniko ndax so sujud so ko ay banat bokale ni ci pila nga yoron so sujudé banat bokale ni ci pila nga yoron kon irka'u wasjudu wa'budu rabbakum ni ngeen ruko ni ngeen sujud te wetal sen borom ba li ngeen di legge dar du ci yakku ngeen yobbu lepp wa'budu rabbakum waf'alu te ngeen def al khayr lu bax di ngeen di def al khayr lu bax lutax la'allakum khayna tuflihuna ngeen sawé day tuflihuna ngeen sawé ci aduna waye sawé ci al-akhirah yobbu sey jow yeb tabaarak wa ta'ala kon waxna fofu wax ju reey reey ci am solo ci ko xamne ki gem nga yalla te bëgg waajal li nga xamne moy bisbeñ moy sujood yi ruku'i afir min ko yoy yaronte bi alayhi salatu wa salam dafa am ben sahaba bu def lu ko neex lol tabarakallah mu woko bam ñew mu ne ko diw mu wuyu ko mu ne ko lan nga gëna bëgg fi nekk ni wax ko ñu ñaanal la ko sa borom waji daan ne yunus bi alayhi salatu wassalam ne len rek la bëgg mu ne ko lum doon mu ne ko and ak yow fil jannati yindi nak nan lan mu ne ko len rek la bëgg and ak yow fil jannati neysan ko ko waxon tay nit ñi milliard lañ lay wax ñaanal mako wala ay million wala auto bu rafet mba kër gu rafet ma soxna su rafet waji mom ne yunus bi len rek la bëgg moy and ak yow fil jannati yunus bi laj ko bu ñet yoon mu ne tek bam yag yunus bi ne kon nak dimbele ma ay sujud manam la sey julli bari te la rafetal julli bu ko defee suñu deme lol dina nek lo ma dimbele ba ma man la pele del ndax ñaka togn man na tax ci lay layal man am fu mu tege wala teural la ngay teural ci jaar ko ci yoon dina tax ba sa avocat man la tege layal lo xamni lu jublu waye ni reex ci togn jaare ko fo jaare wu tem leer ñep loolu day jafel li ngay atté yoonte bi wax ko lool nek kon nak dimbele ma ay sujud kon yalla mu ne ya ayyuhallazina amanu irka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khair mu ñent bi ruko sujud wetal yalla tay def lu bax la'allakum tuflihuna ñent ñi sa amé xeyna jëntu wajahidu tingen kerkeri fillahi ci dina yalla bi haqqa jihadihi deug deug keur keur jahidu bi amwalikum wa anfusikum li ilahi kalimatillah haqqa jihadi mune nangen jihad nangen keur keuri ci yoonu yalla haqqa jihadihi deug deug keur keuri nangen ko wara def ndax taxawal kalimatullah ya modi la ilaha illa sampe muhammad rasulullah alayhi salatu wassalam lola sampe ba nga xamne legi nit ñi dinañu mëna teural li sama borom teural bayyi li sama borom téré yalla néna wajahidu karkarilen mën lañ wax jihad nak karkari yalla tabaraku taala fim koy tambalé haqq jihadihi fillahi haqq jihadi modi day tambalé ci sifuf muy kër kër yi di nofe di boole di wax di yëkkati ba baa muy àgg ca lu rëy la rëy rëy te mooy joxe bakkan. Huwa yàlla ajtabaakum moo leen tànn wa ma jaala aleykum te defulu leen deful ci seen kaw fi diine ci diine ji min xarajin ci benn xat-xat diine ji amul benn xat-xat ma jaala aleykum fi haasa diin min diiqin wala masaqa amul benn xat-xat bu ci nekk. Diine ji daal millata abikum mooy seen diine maam ja ibrahima seen maam ibrahim mooy diine seen maam ibrahim huwa moom seen maam ibrahim sammaakum mooy ka leen tuddee almuslimina jullit moo leen tuddee muslimin min qablu bu yàgg lu jiitu seen lislam biir ñëw. Ñu ne ñu ne allah ibnu abbas moom moo ko firee allahu mu ne huwa yàlla sammaakum almuslimina min qablu bu yàgg. Ñeneen ñu ne samaak huwa ibrahima samaakum almuslimina min qablu samaakum almuslimina fi lkutubi almutaqadima wa fi haha alquran wa radiya lakum alislama diinan. Alimam faqri mu ne almana annahu subhanahu wa taala fi saair alkutub almutaqadima ala alquran wa fi alqurani aidan bayana fadlakum ala alumami wa samaakum bihaha alismi alakram liajli alshahada almadkura fima falamma qassakum bihadhihi alkarama fa'buduhu wa la taruddu takhalifahu. Ngeen jëgal ma mu ne kon yàlla mooy ki leen tuddee almuslimina ñi gëm mu tax alquran da ngay dégg yusufa mu ne tawaffani muslimina wa alihni bi salihin nga dégg beneen yonent wax lu mel noonu beneen yonent wax lu mel noonu tabarakallah. Kon millata ibrahima sam abikum ibrahima huwa sammaakum almuslimina min qabl huwa jooju ñu delloo ko ci yàlla tabaraka wa taala ñu delloo ko ci ibrahima ñaar yépp lu jub la ñaar yépp lu rafet la wa fi haha ak ci alquran ji it mu tudde leen ci muslimina lu tax liyakuna arrasul ngir yonent bi nekk shahidan aleykum seede leen wa takunu ngeen nekk yéen shuhada ala nnas seede nit ñi. Yàlla ne ne dafa bëgg yonent bi seede ñu ñu seede xeet yi. Su ngeen bëggee mën a seede nit ñi nag da ngeen di defaru ndax booy seede da ngay seede koo tane. Kon fa aqimu salaata taxawal leen julli wa aatu zaka jox leen asak joxe leen asak waatasimu billah te ngeen mooy ci yàlla waatasimu billah te ngeen mooy ci yàlla huwa mawlaakum yàlla rek mooy seen kilif fa nicma almawla est ce kii gii kilif wa nicma annasir est ce kii gii dimbalaakum. Yàlla nee na fa aqimu salaata taxawal leen julli wa aatu zaka joxe leen asaka asaka ngi bëgg a ñëw ñu tudde ko muurum koor waaye beneen asaka it am na muy asakay alal waatasimu billahi mooy leen ci yàlla istamsiku bi xablihi lmatin wasiqu wastainu billah fi jami umurikum mooy leen ci yàlla huwa yàlla rek rek rek mawlaakum mooy seen kilifa goo xam ne bu ngeen ci ngooyee du ngeen daanu fa nicma almawla est ce kii ji kilif fa nicma almawla est ce kii ji kilif wa nicma annasir est ce kii ndimbalaakat bi moo tax nga dégg nit di sikar loolu nicma almawla wa nicma annasir wala xasbuna allah wa nicma alwakil nicma almawla wa nicma annasir. Ko defee kon mbokk yi agsi nañ ci jeexlu suratul xajji juróom-ñaar fukkilu aaya ak juróom-ñett waaye it agsi fi tafsir bi di jeexe di leen jox daje ci kàttanu suñu borom tabaraka wa taala ëllëg ci seen tafsir alquranul karim ci suratul muminun ki nga xam ne mooy suñu ñaar fukkilu saar ak ñett insha allahu subhanahu wa taala. Yàlla na yàlla defal ñu jàmm defal leen ko defal ñu tawfiq defal leen ko di jéglu doomi soxna ñi ni ma koy wax saa su nekk ci tafsir bi nga xam ne ñoo ñoom ñoo ko séq te ñu yor seen téere ca kër ga ubbi ko di xool li ñuy def su jubee ñu sant suñu borom tabaraka wa taala ñun ñëpp su dëngee ñu xam ne seen nguur la yàlla nattoo mu toog fii di jéem a tafsir alquranul karim waaye yàlla tabaraka wa taala ñaan yàlla na ci jàpp ba lu ñu fi wax mu nekk lool lu jub lay doon ci kàttanam mën na ko moom suñu borom tabaraka wa taala. Ci loolu def tafsir bi di seen mbokk Aliou Fall ànd ak ci wàllu xarla bi seen mbokk Fallu yàlla na yàlla defar ay mbiram defar suñu mbir wa salaatu wa salaam ala al hadi al amin muhammadin ibni abdullah salawatullahi wa salaamuhu alayhi wa ala alihi wa sahabatihi ajmain. Mbokk ñuy déglu ni ngeen ñu baaxoo di déglu bu ñu umee ba léegi ay bés bu jot ci waxtu wi dellu si nañ ci kàttanu suñu borom ci tafsiru quranul karim bi leen isaat dunia sawtul qalbu di defal. Tey ñu ngi ci suñu ñaar fukkeelu saar ak ñett tudd suratul muminun wacc Makka nekk téeméeri aaya fukk ak juróom ñett. Saar woowu day jàngale pas-pasi diine li nga xam ne mooy cosaanam, te moo di tege ci alu at-tawxiidu moo di wéetal yàlla, ñaaral ba di ar-risaala mu di yonent yi seeni mbir, ñetteel ba di al-ba'th te moo di dekk. ñett yooyu lañ tuddee usulu diin: at-tawxiid, ar-risaala, al-ba'th. Saar bi ñu ko tuddee al-mu'minuun, ñu gëm seen borom tabaraka wa taala, ndax mu nekk lal dafay def jeexental, wane seeni mbaaxaay, wane seeni ngëneel ñoom ñi nga xam ne ay mu'minuun lañ, nga xam ne seen gëm googa mooy lay tax ñu doon ëllëg jannatul firdawsil a'la ca jannatul naim. Yàlla na suñu borom tabaraka wa taala boole ñu ci. Saar bi indi na ay tegtal yoo xam ne ci bi muy tàmbali dafay jëmmal kéemtaanu adduna ci doomu aadama ni mel, bàyyi may yu mag yeeg yu ndaw yi, gàncax gu sew geeg gu mag yi, ak itam ni yàlla bindee asamaan su doy waar fii nga xam ne dafa am ay taraïq, maanaam tegalo, ak itam kawnu bii nga xam ne ci lañu nekk, li ci nekk ci ay kéemtaante nit ñi di ko gis, te muy aalam bi nga xam ne doomu aadama mën na cee teg bëtam, lu mel ni tandarma ni mu defe ay xeet, lu mel ni regin ni mu defe ay xeet, lu mel ni zeytun ak rumaan ni ñu defe ay xeet, lu mel ni fruit ñoom pom ak ñoom banaana ak yooyu ni mu defe ay xeet, ak bépp meññit boo xam ne yaa ngi koy tiim, gerte nekk ay xeet, dugub nekk ay xeet, xeet yi jege lool te duñ jaxasoo, ak itam lu mel ni batu yi ñuy teg ci ndox mi muy xaj ji ndox mi di daw ci kaw, ak yeneen yoo xam ne dafa bokk ci al ayat al kawniya dalla ala wujudillahi jalla wa ala. ñaar lu tomb saar bi dina indi qissatul anbiya, lenn ci ñoom dalale ko xelum rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ci li nga xam ne moom la ko mushrikuuna yi di lor. Yàlla ne ko kaay ma netti lal qissat nuux, junniy at la am ci nitam ña lu manqué juróom fukk, lu ne daj na ko. Kaay ma netti lal qissat hud, lu ne daj na ko. Kaay ma netti lal qissat Moussa moog firaawna seen diggante, lu ne kaw na ci. Kaay ma netti lal qissat Maryam al-Batul ak doomam ja Isa, wax junni dégg nañ ko. Lenn lu nekk daj nañu ko ci seen der yooyee ñu teg ko ci. Su ma la nettilee yooyu sa xel dana dal ba luñ la waxat yow nga mën ne lañ waxoon gaay rek lañ may wax. Saar bi ñu ci jógee day indi yéefari Makka yi, ñu dëgër bopp ña ci rëy lool bay weddi dëgg bi nga xamee ne dëgg feeñ na ba mel ni jantub diggu njolloor. Saar bi ñëw indi leen ay lay yu gën a leer, ay tegtal yoo xam ne danañu xam ne al-ba'th dekki wan nushuru ak dajale gañu yàlla dajale wala tasaaroo ga am na. Saar bi kon mihwaram wala aw rëddam mooy daanaka rek nekk ci diggante dekki ak fang gañu yàlla dajale, foofa rek ci la saar bi di gën a taxawal ay waxam. Ñetteelu tomb saar bi dafay indi tiitaayu ak naqarik la nga xam ne kuffaar yi daañu ko am suñu nekkee ci sakaratul maut. Kenn ku nekk ci ñoom di yéene ay waay suma delluwaatun adduna ndax ma mën a dab dabaatal ba jëf fa min amalin saalih, waaye nga gisaar ne leen hëy aata faqad intaha al ajal, loolu du am mukk, app bi jeex na, mi bari ya sanku na, saar bi buy tëj mu waxtaanal ñu ci yowm al qiyama bu nit ñi di xajjalikoo ñaari groupe suada ak ashqiya. Ñaan suñu borom yàlla nañ bokk ci suada ya te yàlla bu ñu bokk ci ashqiya ya, ndax su boobaa aw askan ak fii laa bokk fa laa yanfau illa al iman, aw askan du jariñ, fii laa bokk du jariñ, al iman rek mooy jariñ ak alamalu saalih. Moo tax ku la fay xettali ku nekk fii la lay defare, lay defar ba nga bàyyi tooñ, defar la ba nga bàyyi jubadi, defar la ba nga bàyyi jàdd jàdd, su boobaa nag moom mi la defar tabarkalla day am ngërëm nga am ngërëm. Moo tax yàlla yónni yonent yi alayhi salaatu wasalaam ngir ñu defar nit ñi ndax waajal bis boobee. Su ko defee ca kanam al malikul jabbar la ñuy dajal tax ñun ñëpp kenn ku nekk nekk fa nga dégg waa sawara di yuuxu fala yuqaasuuna wala yujaabuuna. Loolu mooy li nga xam ne moom la ñuy laltaayale suratul mu'minuun tabarakallah, di ñaan yàlla mu may ñu ñun ñëpp ñu dégg ko ci fi mu tàmbalee ba fa nga xam ne fa la saar ba jeexe. Su ko defee suñu borom ñaan ko mu may ñu tawfiq ñun ñëpp, mu di la tàmbalee ci qad aflaha al mu'minuun ba ca waqul rabbi ighfir warham wa anta khayru rahimin. Su ko defee suñu borom tabaraka wa taala soo dee seet ni saar yi taqaloohe, saar buy jeex da ngay ubbi na sa morom mi ngi ñëw ni yonent yi daan def. Yonent buy bëgg a dem da ngay yëgle ne yonent diw dina ñëw. Ki ci mujj da ngeen dégg mu naan mu yonent yàlla Isa, ubashirukum bi rasulin yati min baadiya ismuhu ahmad, maa ngi leen di yëgal yonent boo xam ne sama ginnaaw lay ñëw ahmad lay tudd. Waaye da nga gis saar yi saar buy jeex da ngay laltaayal sa morom balaa mu ñëw. Saar bi ñaari aayam yi mujj fa ya ayyuhallazina aamanu rukaa'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khayra la'allakum tuflihun la tàmbalee lalal saar bi ñëw. Maanaam dafa santaane ni ñu gëm yàlla nañuy rukoo, ñu gëm yàlla nañuy sujjood, ñu gëm yàlla nañ koy wéetal, ñu gëm yàlla nañu def aw yiw muy ñeent yëf. Juróomeel ban mu ne na ngeen kër këri ci yoonu yàlla dëgg dëgg kër këri, ak itam na ngeen waajal seen mbopp ndax ngeen mën a seeti nañ yowmal xiyaam muy juróom, juróom benn, juróom ñaar mu ne na ngeen taxawal julli, juróom ñetteel ba joxe leen asaka, juróom ñeenteel bi ngoy leen ci buumu yàlla. Yàlla day fa ni'mal mawla wa ni'mal nasir, fa ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Saar gi daan ñëw tàmbalin moom ne bisimilahi rahmaani rahim, kon qad aflaha al mu'minuun, ñu gëm loolee sawe nañ. Yàlla nee na bisimilahi rahmaani rahim, qad aflaha texe na ci adduna, qad aflaha texe na ci alaxira, qad aflaha ay njàqareem jeex na ci adduna, qad aflaha ay njàqareem jeex na ci alaxira, qad aflaha ak ñàkkam jeex na ci adduna, qad aflaha ak ñàkkam jeex na ci alaxira, qad aflaha sufriiram jeex na, qad aflaha yërëmtaloom jeex na. Mu kan la yéem jeex? Al mu'minuun, ñi nga xam ne gëm nañ yàlla. Dalay indil nag boo ne al mu'minuun gëm nañ yàlla rek, doomu aadama day wax ne man bokk naa ca ndax gëm naa yàlla. Yàlla ne déedéet da ngeen may déglu ma wax leen ay mbir yoo xam ne su ma ca noppee da ngeen xam ku ci bokk, ku ci bokkul nga waaj ngir nga mën cee bokk. Ndax suñu borom tabaraka wa taala day koo xam ne kii melul ni nit ñi nga xam ne nit ñi léeg-léeg mën nañ la bërëxal wala ñu jaar la ci fi ñu la bëgg a jaar ci waxin yoodul yëpp. Yàlla lu wax lu nekk dafay am fu mu koy teg wal bëcc ko wane ko ba mu leer nañ. Mu ne qad aflaha al mu'minuun, ne la nag kaay ma wan la al mu'minuun. Laqad tahaqqaqa zafaruhum wa najaahuhum bi sababi al iimaani wal amali saalih summa addadata ala manaaqibahum fa qaal jalla min qaay allaziina hum allaziina ñëgëm hum ñooy ña nga xam ne qaasicuuna fi salaatihim wala fi salaatihim qaasicuun, mooy benn melo bi qaasicuuna. Ibnu Abbas mu ne xaaifuuna saakinuuna ay hum xaaifuuna mutazalliluuna fi salaatihim li jalaalillahi wa azamatihi li istilaahi al haybati ala qulubihim, mooy kon seen melow njëkk mooy ñoom ñooy ñi nga xam ne fi salaatihim ci seen julli xaashicuuna dañ cay am ak ragal xol waaye dalu cir. Al xushuu mooy xol bi day ragal yàlla waaye cir yi day dal. Mi ngi mel ni julli goo xam ne amul xushuu duñu ko jàppi julli. Mel na ni tailleur bu nekkoon ci sa kaw machine di pédaale waaye dafoo wëñ gi ci pëse bi, xëy nag teg sa yëre di pédaale di pédaale ba ngoon jot nga daal di yëkkati la nga doon ñëw.